добро и съвършенство. Съборна беседа, държана от учителя на 29 август 1926 година, неделя, 19 часа и 30. Чете Иванка Петрова. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление. Аз искам тази вечер да ви говоря много кратко, понеже много неща ви са казани. Някои от тях са до някъде разбрани от вас, някои съвсем не са разбрани, т.е. теоретически вие разбирате нещата, но не разбирате тяхното практическо приложение, далече сте от тези схващания. Представете си, че имате едно малко кръгче, което представлява един малък зародиш, в който е скрита потенциална божествена енергия. Тази енергия от потенциална ще се превърне в кинетическа, т.е. от зародиш ще покълне едно растение и ще се развива. Значи в духовния, в божествения свят доброто е плюс, то се проявява. С други думи казано, в божествения свят доброто е кинетическо, злото е потенциално, а в физическия свят злото е кинетическо, доброто е потенциално. Възможностите, които имате за реализиране на тези живи идеи, създават радостите и скърбите в света. Когато вие изгубите една радостна идея, какво идва на нейно място? Скръпта. Законът е верен и в обратен смисъл. Когато скръпта изчезне, явява се на нейно място радостта. Сега имате ли ясна представа, кога се явява скръпта в човешкия живот? Енергиите, които действат, същите ли са? Не са същите. Следователно, вие трябва да имате представа за бързите смени на тези енергии в живота. Да кажем, че вие имате една кратковременна радост. Какво показва тя? Че ще се замени със скръб. Тази радост е въведение към една голяма скръб. Много пъти една малка скръб е въведение към една голяма радост. Този закон е верен и в двата случая. Питам ви сега от чисто философско гледище, можете ли да обясните защо светът е създаден така? Не само вие, но и най-видните философи, най-големите мислители на човечеството не са били в състояние да обяснят вътрешния смисъл на живота. Човек може да се досеща за тези неща, но колкото и да философства, не може да се обясни защо именно той изгубва своята радост. Защо именно при скръпта вие се отчаивате? Щом дойде скръпта, не само вие, младите, но и старите не могат да я носят. Питам, защо сте недоволни от скръпта? Най-после, защо сте доволни от радостта? Дайте си едно философско обяснение. Знаете ли, че тази радост, от която сте доволни, подир половин час ще ви донесе най-голямата скръп? Тогава защо се радвате? Пък тази скръб, която след половин час ще ви донесе най-голямата радост, вие не искате да я видите и казвате да се махне. Това е смяна на енергии. Всякога на една положителна енергия от Божествения свят съответства една отрицателна енергия от Земята. Тези неща, които в невидимия свят се проявяват като добри, на Земята се проявяват като лоши. Въпрос. От какво зависи това противоречие? Вие може да знаете от какво зависи това противоречие, а при това пак не можете да приложите закона. За да бъдем добри, не е необходимо да знаем какво нещо е доброто. И за да бъдем лоши, не е необходимо да знаем какво нещо е лошото. Ако се качите на някоя голяма скала и се спуснете от нея, необходимо ли е да знаете какво нещо е дълбочина? Не е необходимо. Като слезете долу, ще знаете какво нещо е дълбочина. Допуснете, че вие сте в някоя машина, която ви издига нагоре, но не знаете още какво нещо е височина. Необходимо ли е да знаете какво нещо е височина? Не е необходимо. Унази машина, която ви издигне нагоре, като аероплан, ще почувствате какво нещо е височината. Значи, в нас стават известен род промени независимо от нашата воля. Ще имате предвид следното. На земята човек не може да знае коя е истинската радост и коя е истинската скръб. Скръбта и радостта съставляват едно цяло и в някои отношения скръбта е предизвестие за радостта, а в други отношения радостта е предизвестие за скръбта. Радостта и скръбта това са дрехите на Божествения свят. Само в облеклото на радостта и скръбта ние познаваме реалността на нещата. Всички велики същества, които се явяват в света, носят и радост, носят и скръб. Понеже всички вие сте учени, ако помислите малко върху тези думи, ще видите, че този закон е много верен. Да кажем, че вие имате един беден приятел, когото много обичате, но трябва да знаете, че любовта ви към него непременно ще ви донесе скръб. Защо? Вие ще трябва да делите с него средствата си, леглото си, ще му съчувствате в страданията, ще му помагате, нещо ви свързва с него. Въпреки всички страдания, които той може да ви причини без да иска, вие усещате едно разположение, една вътрешна приятност към него. Сега ще ви обърна внимание върху приложението на закона. Вие сте млади, искате да работите, да се проявите, но ако не можете да проявите навреме вашата енергия, във вас ще се прояви едно спящо състояние и вие ще започнете да заспивате. Аз гледам тук в класа, както и навсякъде в събранията, много от слушателите заспиват. Виждам, че вие сте натрупали много енергия и не работите, затова заспивате. Що е заспиването? Заспиването е потъване в една по-гъста материя. Когато се говори често по един въпрос, който не ви интересува, казвате: не ме интересува този предмет, защо? Съзнанието ви не е будно. Допуснете, че имате един план. Искате да организирате едно списание. Събирате се да говорите веднъж, втори, трети път, разисквате, но нищо не вършите. След като говорите толкова много, всички ставате индиферентни, казвате: не ни трябва нито списание, нито каквото и да е мероприятие. Защо така? Не трябва много говорене. Веднъж като говорите, започнете работа. Може да направите много грешки. Не бойте се, работете. Като работите, у вас ще се роди импулс, стремеж към работа. Затова за предпочитане в света да правим грешки и да работим, отколкото да бъдем пасивни. В България често идваха американци, но не говореха български език и казваха: когато се научим да говорим хубаво, тогава ще се отпуснем да говорим. Някои от тях, които се решаваха да говорят, правеха грешки наистина, но научиха български език, а онези, които не се отпуснаха да говорят, не го научиха. Ако отидете в странство и не говорите съответния език, докато не го проговорите, вие никога няма да се научите да говорите. Ако искате да бъдете добри, ако искате да бъдете съвършени изведнъж, никога няма да бъдете такива. Много грешки ще правите, докато станете съвършенни. Целта в живота на човека не е той да бъде добър, но да бъде съвършен. Целта, идеалът на човека е да бъде съвършен, да бъде добър, това е средство. Та когато аз ви говоря, че трябва да бъдете добри, това е само средство, за да достигнете съвършенството. Следователно, добротата не е идеал в живота на човека, а е само средство и условие за постигане на съвършенството. Тогава аз обяснявам, защо трябва да бъдете добри. Трябва да бъдете добри, за да бъдете съвършенни. Защо трябва да бъдете съвършенни, за да бъдете добри? Който разбира закона, ще знае, като се казва, че човек трябва да бъде съвършен, за да бъде добър, трябва да подразбира условията. А като се казва, че човек трябва да бъде най-първо добър, ще се подразбира, че доброто е необходимо за достигане на съвършенството. Съвършенството има два израза. В божествения свят съвършенството се изпитва с голяма радост, която духът съдържа, но като дойде духът на земята, изпитва се голямата скръб. И ако вие не искате да страдате, трябва да отидете горе, нищо повече. Пък щом не можете да се проявите горе, непременно трябва да се проявите долу, няма изключение в този закон. Щом човек влезе в живота, той трябва да се прояви или в радостта, или в скръбта. Или казано на научен език, човек трябва да се прояви или между хората, или между ангелите. Между хората ще се проявиш като страдаш човек, а между ангелите ще се проявиш като добър човек. Следователно в това отношение казвам така. Страданията – това са корените на дървото, а радостите – това са клоните. Корените и клоните, т.е. страданията и радостите заедно, съставляват дървото на живота. Без корени не може да има растение, та колкото повече страдате, корените стават по-дълги и по-силни, а щом корените са по-силни, и нашите клони са по-силни, съответствие има. Значи енергията, тази разумна сила, която се проявява в корените на вашия живот, която действа долу в земята, ще се прояви и в клоните, т.е. в по-висшите области на вашия живот. За да бъдете силни в света, тази идея трябва да се срасне с вас. Тази сутрин ви говорих, че човек трябва да обича Бога. Тази е идеята, която трябва да стане във вас плът и кръв, ако искате да бъдете мощни и силни, за да може да се образуват корените на вашия живот. За да може да победите всички мъчнотии, непременно трябва да си поставите задача да обичате Бога и да реализирате тази задача. Ако действате по обикновен начин, както хората действат сега, ще имате един обикновен опит на разочарование. Земята е покрита само с разочарования. Земята е покрита само с кости, а всички кости са останки от същества, които са вървели по крив път. Никой светия не оставя костите си на земята. Светия, който оставя костите си на земята, не е пълен светия. Светии, на които хората пазят костите, прекарват големи страдания. Та казвам, понеже вие се приготвяте за работници в света, сега именно ще дойде и вашето време да се проявите. Не чакайте да бъдете съвършени. Всеки ден трябва да правите микроскопични опити. Щом направите един малък опит, във вас ще се роди един малък подтик. Не губете напразно енергията си, защото друго яче ще имате същата опитност, каквато са имали всички хора, които са живели преди вас. Скърбите и страданията, това не е животът. Това, което причинява радост в живота, то е законът на съвършенството. Понеже божественият живот се намира в съвършенство, когато ние предчувстваме това съвършенство, което ще имаме за в бъдеще, то носи радост за нас. Но когато чувстваме, че не можем да придобием това съвършенство, в нас се заражда скръбта. Сега на първо място трябва да знаете, че не ви даваме изведнъж всички окултни сили, с които ще боравите, защото ние не искаме да ви въведем в интензивна деятелност, понеже вашият мозък и вашата нервна система ще се разстроят. Даже и от това малкото, което имате, по някой път мнозина от вас ще се обесърчат, ще станат индиферентни. Индиферентността не е нищо друго, освен отпускане. Мозъкът се размеква. Мозъкът трябва постепенно да се кали, трябва да се кали и човешкото сърце, трябва да се кали и човешкият ум, да станат пластични и издържливи. Също така трябва да се калят и човешката душа, и човешкият дух. Или казано на чисто материалистичен език, нервната система трябва да се кали, за да може божествената енергия да тече постоянно през нея. Сега вие се връщате от събора. Как ще работите през тази година? Като влезете между хората, вие ще се заразите от техните идеи и като срещнете най-малкото съпротивление, ще се обесърчите и ще отстъпите. Като отстъпите, ще се скриете в позицията си, ще си повдигнете главата като лалугер и ще кажете: «Чакай, дано дойде благоприятно време, още не ми е дошло времето, не съм озрял». Разсъждавате ли така, вие ще се спънете. Докато озреете, няма да има място за работа. Щом озрееш, настава друг закон. Озрелият плод подразбира съвършенство. Щом си озрял, ти влизаш вече в божествения живот, а на земята ще работиш, докато си зелен. Щом озрееш, ще ти дигнат от земята, няма какво да търсиш тук. Затова, докато си на земята, няма да искаш да озряваш. Който иска да живее по-дълго време на земята, ще бъде зелен, а който иска да озрее, ще си замине. Кои хора са зелени? Зеленият човек се отличава по това, че не желае много да работи. Той желае най-същественото, само това, което е за днешния ден. Той е като децата, с малко се задоволява. Та сега вие се връщате в света и ще влезете в стълкновение с два лагера на противоположни сили, затова всички трябва да знаете как да се справите, да не оставите вашия ум да се люлее като махалото на часовника. Нашата задача не е само да определяме времето както махалото. Някои мислят, че като се движат наляво и надясно, като махалото на часовника вършат нещо. Този часовник може по механически начин да определя времето. Но за вас не е важно да определяте времето. За вас целта на живота ви е съвършенството. Тази година вие, младите, ще имате задачата да бъдете съвършенни. Какво подразбирам под думите да бъдете съвършенни? Поне да можете да балансирате скръпта и радостта да се сменят равномерно. Ако имате половин час скръп, трябва да имате и половин час радост. А някой път, като не разбирате закона, щом сте недоволни, ще имате половин час радост, два часа скръп. Скръпта ви ще бъде по-продължителна. Сега от вас, младите, се изисква да си определите един общ план на действия. Как трябва да работите тук, в София, както и вън, в провинцията. У всички ви трябва да се роди инициатива. Аз толкова пъти ви казах, че вие трябва да си пишете. Писмата ви трябва да бъдат идейни. Вие сте заети само със себе си. Аз гледам, вие днес мислите за работи, които трябва да правите за след 10 години. Вземете да напишете едно писмо на някой ваш брат от провинцията, да го окуражите, така като окуражите него, ще окуражите и себе си. Вие какво правите? Разсъждавате какво е положението на София, какво ще бъде положението на българския народ след 10 години. По кой начин ще се оправи светът и така нататък? Хубави са тези философии, но аз не ги наричам нищо друго, освен едни хубави упражнения. Когато няма какво друго да правите, те са хубави гимнастически упражнения за ума. Всички философски работи, това са отлична гимнастика за ума. Мислите ли, че всички философии, които съществуват в света, са верни? Мислите ли, че всички математически работи са верни? Да кажем, че А плюс Б равно на С. Как ще докажете, че А плюс Б е равно на С? Това е само едно предположение. Аз мога да кажа, че А плюс Б е равно на С. Това е едно предположение. Аз мога да кажа, че А плюс Б не е равно на С. Може да се води спор по това. Мога да ви наведа ред аргументи по това, да видите в какво отношение А плюс Б е равно на С. Кои от вас са математици? Кажете какво представлява това равенство? Отговор. Той изразява само едно количествено отношение. Имаме и други равенства. С минус Б равно на А, С минус А равно на Б и така нататък. Има една висша математика, която може да изчисли след колко време, като си започнал да страдаш, ще се промени твоето състояние. Например, ако направите един голям разрез на ръката си, заздравяването на този разрез ще зависи от концентрирането на вашия ум. Ръката ви може да оздравее за 5 минути, за 1 минута, за 15 или за 20 минути, за 1 ден, за 2 дни, а може и за няколко месеца. Колкото интензивността на вашата мисъл е по-слаба, толкова повече се продължава и времето. Затова всички идеи, които искате да прокарате в света, трябва да имате една усилена интензивност, т.е. енергията, която ще изразходвате за постигането на тази идея, трябва да съответства на самата реалност. Този закон съществува и в механиката. От интензивността на силата, която изхвърля гранатата, например, зависи какво пространство ще пропътува тя, т.е. какво разстояние ще измине. И така, като се върнете в домовете си, трябва да вложите в ума си идеята, че всичко, което желаете през тази година, ще можете да го постигнете. Ще си поставите за задача един постижим идеал. Например, идеалът ви може да се състои в постигане на следните неща. Да научите френски, английски или кой да е от модерните езици. Друг някой може да се научи да свири на някакъв инструмент или да се научи да рисува и така нататък. Изобщо ще си поставите за задача постигането на една конкретна идея, която може да реализирате. Например, от толкова години насам ви преподавам окултни лекции, но ако ви попитам каква е третата лекция от третата година, или каква е първата лекция от първата година, какво ще ми кажете? Всички вие мислите, че това е минало вече, а знаете само заглавията на лекциите, а самия материал го няма във вас. Аз трябва да се върна към тях, да ви покажа съществените места в лекциите. Във всяка лекция има по една съществена мисъл. Разбира се, вие още не сте готови за този материал. Това, което съм ви говорил, тези идеи ще изпъкнат във вашия ум, може би след 10-20 години. Едновременно, вие трябва да си зададете задачата да работите освен индивидуално, още и колективно. Голямо изкуство е да знае човек как да работи. Например, счупите се колата. Изкуството е да си способен сам да си я поправиш без ничия помощ. При това, ако работят 10 души на една кола и всички знаят как да се поправи, работата ще върви по-бързо. Ако сам поправите колата си, това може да ви отнеме цял ден, но необходимо е да знаете и сами да си поправите колата. Дойде ви известна трудност, трябва да бъдете в състояние сами да разрешите тази трудност. Всяка трудност е една задача. Не е нужно да разрешите задачата сами, но поне малка част от нея. Сега по пътя ви са сложени известни препятствия, известни трудности, които имахте и по събора. Тъкмо се приготвихте за събор, станахте сутринта, не можахте да се съберете всички заедно. Едни останаха вън, други вътре. Какво ще правите в такива случаи? Онези, които са отвътре, ще се молят, а тези, които са отвън, ще работят. Затова през тази година използвайте всеки даден случай, колкото и малък да е за вашето издигане. Използвайте всички случаи, които ви се дават. Всички трябва да бъдете на мястото си. Всяка мисъл, всяко чувство трябва да е на мястото си. Прави добро на място, почивай на място, мълчи на място, всяко нещо да е на мястото си. Нали пеете песента Тъги, скърби, вдигай, слагай. Можете ли да ги вдигате? Не можете. Лесно се пее, мъчно се вдигат. Често аз проверявам тежестта на вашите скърби. Когато някой скърби, аз вземам скръбта му и намирам, че е доста тежка. Казвам, доста тежка е тази скръб, непоносима е за него. Тази скръб е доста тежка за едно дете. Има скърби, които известни индивиди могат да носят, а други не могат. Същото е и по отношение на радостите. Радостите са достъпни за някои, а за други са недостъпни. Въпрос. Нали Господ раздава скърбите и то толкова, колкото могат да се носят? Не. Ние от лакомия избираме големите страдания. Някои от вас ходят по 10 пъти на ден да хлопат за страдания, без да знаят това. Както виждате, аз не устоях на думата си, казах, че ще говоря кратко, а говорих повече. Трябваше да ви кажа, скръпта и радостта са потребни, за да бъдете съвършенни. Нищо повече. Посейте този орех и той ще ви изясни истината. Ще ви покаже какво има в него. На работа. От младите се изисква работа. Вие можете да работите, но мнозина от вас седят и почиват. Гледам, някои от вас седят под крушата и спят. Те приличат на някои овчари, които оставят овцете си да плъднуват, а те заспиват. Мине пладне, те още спят. По някой път очите им горелясват, хващат черви и казвам, опасно е да се спи денем. И много овчари трябва да лекуват очите си от червеи. Сега вие сте богати, пълни с енергия, но ще внимавате да не давате цялата енергия, която имате, а само от преизобилието, от излишъка. По този начин във вас ще дойде нова енергия отвън. Не трябва да бъдете като онзи банкер, който постоянно складира, забогатява, иска да образува голям капитал, за да се осигури. Не трябва да бъдете като онзи търговец, който с малък капитал прави голям оборот. Вие трябва да бъдете от тези окултни ученици, които правят голям оборот с малки сили. Така вие ще спечелите повече, отколкото ако разполагате с големи окултни познания, защото големите окултни познания са свързани с големи трудности. Затова именно и напредналите ученици плащат много. Вие трябва да поливате всички ваши семенца. Приложете в действие всички благородни пориви и желания, които имате в живота си, и никога не отлагайте. Кой какъвто план има, нека го приложи. Аз не подразбирам някой глупав план, не, всеки от вас има добър план. Този ваш план приложете. Каквито благородни идеи имате, не отлагайте, приложете ги. Вие мислите за последствията от тях. Направете опити през тази година, приложете ги, без да мислите за последствията. Даже и при най-големите несполуки, които имате, ще сполучите повече, отколкото ако не приложите идеите си. Приложете доброто, което имате във вас. Често младите казват да видим как ще работят старите, че тогава и ние. Старите пък казват да видим как ще работят младите. Вие очаквате от старите, а старите очакват от вас. В това отношение всички трябва да работите. Най-напред употребете закона на внушението върху себе си. Внушавайте си и работете. Да кажем, че мнозина се намирате под влияние на мързела. Какво трябва да правите, за да се освободите от него? Ще си служите с закона на внушението, ще си кажете. Утре ще стана в 4 часа. Но успите се и станете в 5 часа. На втория ден пак ще си кажете. Утре ще стана в 4 часа, обаче ставате в 4:30 часа. На третия ден пак ще кажете същото. Ще продължавате така, докато придобиете навик да ставате точно на времето, което искате. Може да продължавате така 1, 2, 3 месеца, докато добиете навик. Придобиете ли навика? престанете с това упражнение и започнете с друго. Например, кажете си: за 3 месеца ще науча есперанто. Ако не можете да успеете още първите 3 месеца, продължете още за 3 месеца. Ако пак не успеете, продължете опита за още 3 месеца и така нататък. Продължавайте до тогава, докато научите есперанто. Какво означава есперанто? Надяване. И така. Всички трябва да работите върху себе си с закона на внушението. Имаш една скръб, кажи си. Утре скръбта ще бъде по-малка. На втория ден ще кажеш същото, на третия ден пак същото. Ще си внушаваш така, докато тази скръб се премахне. По този начин скръбта може да се намалява, но може да стане и обратното. Значи, чрез закона на внушението може да се привлича радостта, т.е. скръбта може да се превърне в радост. Несполуките в живота могат да се превърнат в сполуки. Когато научите закона на внушението и можете да го прилагате целокупно във вашия живот, вие във всичко ще имате успех. Верен, истинен, чист и благ, всякога бъди. Съборна беседа, държана от учителя на 29 август 1926 година, неделя, 19 часа и 30.